بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالحق ودين الهدى ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العلي العظيم بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سلسلے میں سب سے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے درمیان بھیجا. نبی تو آتے ہی اسی لیے تھے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. پچھلے انبیاء کرام چونکہ علاقائی ہوتے تھے ان کا پیغام ہی محدود ہوتا تھا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی ہیں, پوری دنیا کے لیے تنہا نبی. تو اب آپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلنا چاہیے. اسی بات کو قرآن نے کہا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول آخری پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کا طریقہ, ان کا دین, اللہ کا دیا ہوا جو دین ان کے پاس ہے وہ تمام مذاہب پر, تمام دینوں پر غالب آ جائے. یعنی اب یہ آخری طریقہ ہے, آخری دین ہے جو قیامت تک برقرار رہے گا. پچھلے انبیاء کرام بھی اللہ نے بھیجے, پچھلے دین بھی اللہ نے انبیاء کرام کو دیے اور آخری پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا. اور آخری پیغمبر کو جو کتاب, جو طریقہ اور جو دین دیا وہ اللہ نے دیا. اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آخری طریقہ قیامت تک برقرار ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب جب دین پھیلے گا تو مخالفتیں ہوں گی, چودھریوں کی چودراہٹ ختم ہوگی. جو ہوا, پہلے مکے والوں کو برا لگا, انہوں نے مخالفت کی. پھر جب آپ مکے سے مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں کے چودھریوں کو برا لگا, یہودیوں کو برا لگا, اور اس کے بعد خطے عرب میں جو قومیں آباد تھیں ان سب نے مل کر اسلام کو مٹانے کی ہر کوشش کی, حملے کیے, جنگیں ہوئیں. اس ساری کوشش کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور مکے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی آ گیا, اس خطے میں, خطۂ حجاز میں اور خطۂ عرب میں, تو باطل کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن ابھی دنیا میں دو بڑی طاقتیں ایسی تھیں جو کسی تیسری طاقت کو ابھرنے دینا نہیں چاہتی تھی. ایک طاقت تھی روم کی, ایک طاقت تھی ایران. روم کے حکمراں کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے حکمراں کو کسرا کہتے تھے. قیصر و کسرا جو آپ تاریخ میں نام سنتے ہیں, تو کسرا ایران کے حکمراں کو کہتے تھے اور قیصر روم کے حکمراں کو کہتے تھے. رومی حکومت عیسائیوں کی تھی اور ایرانی حکومت آتش پرست مجوسیوں کی تھی, مشرکین کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خداوند قدوس اپنے دین کو ان دونوں علاقوں میں داخل فرمائے گا. قیصر و کسرا زیر ہوں گے, اسلام کا پرچم وہاں بھی لہرایا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہ ہو سکے۔ دین خطہ حجاز سے نکل کر، اسلامی پرچم خطہ حجاز سے نکل کر نہ رومی حکومت کو زیر کر سکا اور نہ فارس کی ایرانی حکومت کو زیر کر سکا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، آپ کا جھنڈا یہاں بھی گڑے گا اور آپ کا جھنڈا یہاں بھی گڑے گا۔ آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا وقت تھوڑا سا ہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن۔ اس خلافت میں کیا کارنامے انجام پائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں کیا کارنامے انجام پائے، عثمان غنی کی خلافت میں کیا کارنامے انجام پائے، علی مرتضیٰ کی خلافت میں کیا کارنامے انجام پائے، جب مسلمان ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھے گا تو اگلی بات سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی بڑی طاقتوں نے اسلام کی کمر کو توڑ دینے کی پلاننگ شروع کی۔ بہت سے وہ علاقے جو اسلام کے زیر نگی آ چکے تھے وہاں سے بغاوتیں شروع ہوئیں، ہم آپ کے انڈر میں نہیں رہیں گے، اپنا نظام الگ چلائیں گے، بیت المال کو ٹیکس زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں ہم نظام چلا لیں گے۔ ان کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، دعوی نبوت کر دیا، میں نبی، وہ کہتا ہے میں نبی، وہ کہتا ہے میں نبی۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی سجاح نامی، اس نے کہا اب مردوں کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، اب عورتیں نبی ہوا کریں گی، پہلی نبیہ میں۔ یہ سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اور روم کے علاقے میں باقاعدہ جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن روم کی حکومت کے زیر نگی علاقے جو ہیں ان سے جھڑپیں جاری تھی۔ غزوہ موتا میں حضرت زید ابن حارثہ کے والد، حضرت اسامہ ابن زید کے والد حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے کی سرکوبی کے لیے، اس علاقے کو زیر کرنے کے لیے دوبارہ ایک لشکر تیار کیا اور اسامہ ابن زید کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا، اپنے ہاتھ سے اس کا جھنڈا باندھا، دعائیں دیتے ہوئے اس لشکر کو مدینے سے باہر روانہ کیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ لشکر کچھ دور آگے گیا تھا، وہاں سے لوٹ آیا، مدینہ منورہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق کے خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد، اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس لشکر کو روانہ کرنا کہ روکنا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، ابھی اسلامی فوجیں بارڈر پر، سرحد پر نہ بھیجی جائیں، ابھی سب لوگ مدینے میں رہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی طاقت مدینے پر حملہ کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کڑا امتحان، کیا کرنا، لشکر کو بھیجنا کہ نہیں بھیجنا۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر نہیں بھیجنا، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا بھیجنا۔ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے جانے کا حکم دیا ہم اس کو نہیں روک سکتے، بھیجنا۔ دوسری رائے سامنے آئی سپہ سالار بدل دیجئے، کسی پختہ عمر کے تجربے کار کو، کسی پرانی عمر کی بڑی شخصیت کو، عمر ابن خطاب ہو جائیں، عثمان غنی ہو جائیں، علی مرتضیٰ ہو جائیں، خالد ابن ولید ہو جائیں، ایسا کوئی شخص پہ سالاری کرے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، جس کو اللہ کے نبی نے سپہ سالاری دی میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ اسامہ ابن زید ہی سپہ سالار ہوں گے اور لشکر جائے گا، لشکر روانہ کیا۔ دوسری امتحان کی گھڑی تھی کہ جن علاقوں سے بغاوت کی لہر اٹھی ہے اور جو علاقے مسلمانوں کے علاقے مدینے کے نظام سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، مانعین زکات، ان کے تعلق سے کیا کیا جائے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی، پھر صحابہ نے منع کیا، حتیٰ کی حضرت عمر نے منع کیا، اس وقت لشکر باہر بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر کفر کی حالت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے، یہ بزدلی کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، لشکر جائے گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے یہاں تک فرمایا کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی پیدا ہو، کوئی نقصان پیدا ہو، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اجنقص الدین وانا حی، اور یہاں تک فرمایا اگر کوئی نہیں جائے گا تنہا ابو بکر جائے گا۔ بہرحال جو لوگ رائے دے رہے تھے ان کا مقصد مخالفت کرنا نہیں تھا، وہ بھی لشکر روانہ کیا گیا ان علاقوں کی جانب جہاں سے بغاوت اٹھ رہی تھی۔ تیسرا مسئلہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت، نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود انسی، مسلمہ کذاب، طلحہ، سجاح نامی عورت، الگ الگ علاقوں سے بغاوتیں کرے کھڑے ہو گئے تھے، میں نبی، وہ کہتا ہے میں نبی، وہ سمجھے تھے نبوت کا مطلب بادشاہت، رجواڑا، زمینداری اور پراپرٹی ملے گی، تو کیوں نہ میں نبی بن جاؤں، میں پراپرٹی لے لوں۔ ان سب کے خلاف ٹولیاں روانہ کی گئیں، جتھے روانہ کیے گئے، اسامہ ابن زید کا لشکر اپنے علاقے سے فتح اور کامیابی کے ساتھ لوٹ کر آیا، مانعین زکات وہ جو علاقوں سے بغاوت اٹھ رہی تھی وہ ٹھنڈے ہوئے، جھوٹے مدعیہ نبوت مارے گئے، اور اب کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہ رہی کہ اسلامی حکومت کے خلاف زبان کھول سکے۔ اسی درمیان قرآن پاک کو جمع کیا گیا، قرآن پاک مختلف حصوں کے اندر منتشر تھا، قرآن پاک کو جمع کرنے کا کارنامہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہی انجام پایا ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے رومیوں کے علاقے میں جنگ کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا، گھمسان کی جنگ ہوئی قیصر کے علاقے میں، قیصر روم کے علاقے میں، اور ایک لمبی جنگ کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں اس فوج کے لوگ مارے گئے جو رومی فوج کہلاتی تھی، دنیا کی بڑی طاقت میں سے ایک طاقت زیر ہوئی۔ یہ کارنامہ انجام پایا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے آخری دور میں، لیکن مکمل جنگ ختم ہو کر لشکر لوٹ کر آیا ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت کے دور میں۔ یہ جنگ یرموک کہلاتی ہے، دنیا کی ایک بڑی طاقت سے پنگا لیا گیا، روم کی طاقت سے پنگا لیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے اپنے مشیر کاروں سے مشورہ کر کے، عام چناؤ نہیں ہوا، پبلک جمع نہیں کی گئی، مخصوص لوگوں سے مشورہ کیا اور سیدنا عمر ابن خطاب کو خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوں گے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ ہوئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے اپنی خلافت میں فارس کے علاقے پر حملہ کیا، ایرانی حکومت پر، جو رستم کا علاقہ تھا۔ گمسان کی جنگ ہوئی، خطرناک خون خرابہ ہوا اور اس کے بعد اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں جنگ یرموک بھی ختم ہو رہی ہے اور جنگ قادسیہ بھی شروع ہو کر مکمل ہو رہی ہے۔ یہ دو بڑی جنگیں ہیں۔ جنگ یرموک نے رومیوں کی کمر توڑی ہے اور جنگ قادسیہ نے ایرانیوں کی کمر توڑی ہے۔ ان دونوں بڑی جنگوں میں بنیادی کریڈٹ سیدنا عمر ابن خطاب کو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا کانپ گئی کہ اب تک تو مسلمان اور اسلام خطہ حجاز کے اندر تھا، اب پوری دنیا کے اندر ان کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دو بڑی طاقتیں تھیں، دونوں زیر ہو گئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں بے پناہ فتوحات ہوئی ہیں، بے پناہ فتوحات ہوئی ہیں، اور اسلامی حکومت کا رقبہ آدھی دنیا سے زائد پر پھیل گیا۔ قاتل نے سر جوڑ کر سازش کی کہ مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ مت کرو، ان سے آمنے سامنے کی کوئی جنگ جیت نہیں سکتا۔ دو وجہ سے، ایک تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کے یہاں مرنا عبادت ہے، شہادت کو عبادت سمجھتے ہیں، اور جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جینے کا حق اسی کو ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو قوم مرنے کو تیار ہوتی ہے جینے کا حق اسی کو ہوتا ہے، اور جو موت سے گھبراتی ہے بزدل قوم۔ اس شاعر نے کہا، زندہ رہنا ہے تو خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے۔ جو جان بچا کے بھاگتا ہے وہ مارا بھی جاتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی طاقتوں نے طے کیا کہ مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہیں کرنی، اور اگر کسی علاقے میں اسلامی لشکر آئے تو ان سے کہہ دو ہم بھی مسلمان ہیں تاکہ جنگ نہ ہو۔ اسلامی اصول یہ ہے، جب اسلامی لشکر کسی علاقے میں جائے گا تو وہاں یہ معلومات لے گا کہ یہاں کے لوگ کس مذہب کے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کسی اور مذہب کو ماننے والے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، راستہ مت روکیے، ہم سے معاہدہ کر لیجیے، آپ ہم پر حملہ مت کیجیے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس قسم کا کوئی عمل انجام پاتا ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ صرف اس قوم سے ہوگی جو دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہو، روڑے اٹکا رہی ہو، مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہو۔ جنگ وہاں ہوتی ہے، جنگ ہر جگہ نہیں ہوتی۔ اسلامی لشکر اگر کہیں آئے تو تم کہہ دو ہم بھی مسلمان ہیں، جنگ ہی نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے علاقوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، جنگیں بند ہو گئیں۔ اب اگلی پلاننگ، اس اگلی پلاننگ کو بہت غور سے آپ لوگ سنیے تو سمجھ میں آئے گا کربلا میں سیدنا حسین کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ اس کنارے کو سمجھنا ہے تو اس کنارے کو سمجھنا شروع کیجیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ایرانی حکومت تحس نحس کر دی گئی تھی. رستم خود مارا گیا تھا. ایران میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کیا کرنا. انہوں نے کہا پہلا کام یہ کرو کہ عمر ابن خطاب کو ختم کر دو. اگر عمر زندہ رہے تو کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, پھر یہ آگے ہی بڑھتے رہیں گے. پہلا کام یہ کرو کہ عمر ابن خطاب کو قتل کر دو. اس کی خاطر جو بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنا پڑے دی جائے قربانی, لیکن یہ کام کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن خطاب مدینہ منورہ میں ہے, وہ کون سی طاقت ہوگی, وہ کون سا لشکر ہوگا جو مدینے پر چڑھائی کر کے دار الخلافت میں گھس کر عمر ابن خطاب کو مارے گا. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ ایک شخص سے بولا, اس کا طریقہ یہ ہے, وہ تھا مجوسی آتش پرست, اور ایرانیوں کا مذہب بھی آتش پرست تھا, وہ حکومت بھی آتش پرست تھی. اس شخص کا نام ہے ابو لولو فیروز. ابو لولو فیروز اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا. اس نے کہا مجھے آپ لوگ مدینے میں غلام بنا کر بیچو, مدینے کے بازار میں مجھ کو غلام بنا کر بیچو, کوئی نہ کوئی شخص مجھ کو خرید لے گا, اس بہانے میرے لیے مدینے میں رہنے کا راستہ کھل جائے گا. اب وہ ایرانی مجوسی اپنے علاقے کا چودھری, اس کو فرضی طور پر مدینے کے بازار میں لا کر غلام بنا کر بیچا گیا. ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اس غلام کو خرید لیا. سے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں بہت اچھا کاریگر ہوں, میں چکی بناتا ہوں, میں اسلحہ بناتا ہوں. اس چیز کا کاریگر مدینے میں نہیں تھا, چکی بنانے والا کاریگر مدینے میں نہیں تھا. کاج خوب چلنے لگا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس سے کہا تم دن بھر کام کیا کرو, اتنے پیسے مجھ کو لا کر دے دیا کرو, ایک درہم روز لا کے مجھ کو دے دیا کرو, باقی تمہارا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عوامی شکایات سنتے تھے, چلتے پھرتے عوامی تکلیف سنتے تھے. آپ جا رہے ہیں, یہ سامنے آ گیا, میری شکایت سن لیجئے, سناؤ. میرے مالک نے میرے اوپر ظلم کر رکھا ہے. کیا ظلم کر رکھا ہے؟ میرے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا ہے روز کا. آپ نے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں چکی بنانے کا کاریگر ہوں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تم تو بڑے اچھے کاریگر ہو, تمہارا کاروبار خوب چلتا ہوگا, ایک درہم روز دینے میں کیا دقت ہے, ظلم تو نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا, آپ لوگ انصاف انصاف کرتے نہیں ہیں, میں آپ کو دیکھ لوں گا. اب چونکہ آیا اسی کام کے لیے, حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا ایک غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا اور اس سے مذاق میں کہا ایک چکی میرے لیے بنا دو. اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک چکی ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہے, سیدنا عمر ابن خطاب تہجد میں اٹھے ہیں, لوگوں کو جگایا, لوگ مسجد میں آئے, اور اس وقت کا دستور تھا کہ جو خلیفہ ہوگا وہ نماز پڑھائے گا مسلمانوں کو, بڑی جماعت کی امامت وہ خود کرے گا. سیدنا عمر ابن خطاب مصلی پر کھڑے ہوئے, نیت باندھی اللہ اکبر. اس وقت کی مسجد نبوی لائٹ نہیں تھی, چھپر تھا, فجر کا وقت اندھیرے کا وقت ہوتا ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر, نیت باندھ کر کھڑے ہیں, تلاوت شروع نہیں ہو رہی. مقتدی سمجھے کہ آپ شاید بھول گئے کہ مجھ کو تلاوت کرنی ہے, آپ آہستہ پڑھ رہے ہوں گے, زور سے قرأت کرنا بھول گئے آپ, تو پیچھے والے لقمہ دے رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ. اور یہاں ہوا کیا, یہ شخص ابو لولو فیروز جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جو فرضی طور پر غلام بنا کر بیچا گیا تھا، یہ مسجد کے پچھم جانب، پچھم کیا کہیں گے ہمارے ہندوستان کا پچھم ہے، ان کے یہاں قبلہ رخ، ان کا قبلہ تو ادھر ہے، وہ تو خانہ کعبہ ہے دائیں طرف ہے، ہم ہیں پورب میں، اس لیے ہم قبلے کو پچھم کہتے ہیں، ان کا پچھم نہیں، ان کے یہاں کا قبلہ رخ، تو قبلے رخ کی دیوار میں ایک کھمبے سے لگ کر وہ کھڑا ہوا تھا ایک خنجر لے کر، اس خنجر کو اس نے بڑی پلاننگ کر کے بنایا تھا، اس میں دونوں طرف دھار تھی اور اس کو زہر کے پانی میں ٹھنڈا کیا تھا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے، خنجر کو آگ میں تپایا گیا اور زہر کا پانی تیار کیا گیا اور تپتے ہوئے خنجر کو اس پانی میں ڈالا گیا تو وہ خنجر زہر چوس لیتا ہے۔ اب یہ خنجر اگر کسی کو مار دیا جائے تو اس کے بچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ زہر میں ڈبویا ہوا، زہر پلایا ہوا خنجر لے کر کے اگلی صف میں ایک کھمبے سے لگ کر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی سیدنا عمر ابن خطاب نے نیت باندھی اللہ اکبر، اس نے آگے بڑھ کر آپ کی ناف کے پاس اور آپ کے پیٹ میں تین بار کی۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے اکلنی الکلب، ایک کتے نے مجھے کاٹ لیا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے تین بار پیٹ میں۔ دوسرے صحابی مسلح پر آئے، انہوں نے مختصر سی نماز مکمل کی، یہ سیدنا عمر ابن خطاب کو مار کے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن بھاگ نہیں سکا، لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے 13 لوگوں پر اور وار کیے، کتنا اس پر رہا ہوگا، جس میں سے 6 لوگ اور شہید ہوئے، سیدنا عمر ابن خطاب کے علاوہ 6 لوگوں کی اور موت ہوئی۔ بڑی مشکل سے پکڑا گیا، یہ جب پکڑا گیا تو اس نے اپنے پیٹ میں خود خنجر مار لیا تاکہ راز فاش نہ ہو، تو عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا، آپ نے پوچھا مجھے خنجر مارنے والا کون، لوگوں نے بتلایا مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام جو آپ سے بحث کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے گلے پر نہیں گیا۔ ہوتا کیا تھا، حضرت عمر مدینہ منورہ کے اندر دعا کرتے تھے اللہ مجھ کو مدینے کے اندر شہادت عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہم پریشان تھے کہ مدینے میں رہتے ہوئے جنگ کیسے ہوگی، عمر ابن خطاب مدینے میں رہتے ہوئے شہید کیسے ہوں گے، ارے بھائی کہیں جنگ ہو کہیں باہر نکلے، دعا کر رہے ہیں اللہ مجھ کو مدینے میں رہتے ہوئے شہادت نصیب فرما، ہو گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے قاتل کا نام کیا ہے، ابو لولو فیروز، آپ یاد رکھیں۔ اور یہ کام کس نے کرایا، یہ کام ایران کی مجوسیوں نے اور یہودیوں نے مل کے کرایا، کس کا نمائندہ ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا نمائندہ ہے قاتل عمر ابو لولو فیروز، جس کو شیعہ کہتے ہیں شجاع بابا بہادر۔ عمر ابن خطاب قاتل کون ہے ان کے یہاں، ان کے یہاں اس کا نام ہے شجاع بابا، اور اس کا نام فیروز ہے، فیروز کی یادگار کے طور پر ایک پتھر پہنتے ہیں فیروزہ انگوٹھی میں لگا کر کے، یہ ہے فطرت ان کی جن کی سبیلوں میں آپ چندے دیتے ہیں۔ یہ ہے عمر ابن خطاب کا قاتل۔ یہ نیزہ کب مارا گیا، ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو، محرم سے پہلے ذوالحجہ ہے نا، ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو آپ کو نیزہ مارا گیا ہے، اور 4 دن کے بعد 5ویں دن آپ کا انتقال ہو گیا 1 محرم الحرام کو۔ محرم کی پہلی تاریخ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کی تاریخ ہے۔ قصہ بہت لمبا ہے، داستان بہت تفصیلی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر کو نیزہ لگا، پہلے دودھ پلایا گیا، آتے کٹ چکی تھیں، آتوں سے دودھ باہر آ گیا، گاڑھی کی پلائی گئی کہ شاید چھوٹا ہول ہو، وہ بھی آتوں سے باہر آ گئی، سمجھ میں آ گیا کہ آنکھیں کٹ چکی ہیں, اب بچنے کا سوال نہیں. سیدنا عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیجئے. تو آپ نے کیا فرمایا, سنیے اس کو. فرمایا, ان استخلف فإن ابا بکر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول اللہ لم يستخلف. اگر میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے جاؤں تو ابو بکر صدیق نے ایسا ہی کیا تھا, ان کے عمل کی نقل ہوگی. اور اگر خلیفہ نامزد کر کے نہ جاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا, امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا, اللہ کے نبی کے طریقے کی نقل ہوگی. دونوں طریقے میرے سامنے, خلیفہ نامزد کروں تو ابو بکر صدیق کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے, اور نامزد نہ کروں تو اللہ کے نبی نامزد کر کے نہیں گئے تھے. ان استخلف فإن ابا بکر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول اللہ لم يستخلف. پھر آپ نے فرمایا, میں خلیفہ نامزد تو نہیں کر رہا لیکن چھ افراد کے نام دے رہا ہوں, ان چھ میں سے کوئی ایک خلیفہ منتخب ہو جائے گا, یہ آپس میں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے. اس میں حضرت علی بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, طلحہ بھی ہیں, زبیر بھی ہیں, عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, سعد ابن وقاص بھی ہیں. یہ منتخب افراد کے چھ افراد کی ایک ٹیم بنا دیا. فرمایا, میری تجہیز تکفین کے بعد یہ لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر کے آپس میں خلیفہ چن لیں گے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, ان کو خلیفہ بنا دیجئے. عبداللہ ابن عمر تقوی, طہارت, علمی مہارت, جنگی مہارت, ان تمام چیزوں کے اندر بڑے اونچے مقام پر فائز تھے, اور بالکل موضوع ہوتے وہ اگر ان کو خلیفہ بنایا گیا ہوتا. لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے کیا فرمایا, سن لی. انہوں نے فرمایا, خلافت کے کانٹوں بھرے تاج کو اٹھانے کے لیے خطاب کے خاندان کا ایک فرد کافی ہے. اگر عمر ابن خطاب اللہ کے ہاں برابر سرابر چھوٹ جائے, یہی غنیمت ہے. میں اس بوجھ کو اپنے خاندان کے کسی دوسرے آدمی کو نہیں دینا چاہتا. سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. سیدنا ابوبکر صدیق نے بیت المال سے وظیفے کے نام پہ اتنا ہی لیا جتنا عام شہری کو ملتا تھا, عمر ابن خطاب نے سرکاری خزانے سے وظیفے کے نام پہ اتنا ہی لیا جتنا عام شہری کو ملتا تھا. کہاں ہیں وہ مردود جو کہتے ہیں یہ دونوں ابوبکر اور عمر منافق تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ اس لیے لگے تھے کہ بعد میں خلافت کے مزے لوٹیں گے تو خلیفہ دونوں بنے. مزے لوٹے, اپنے خاندان والوں کو پراپرٹیاں دی, جائیدادیں دی. تفصیل کا موقع نہیں ورنہ میں ان دونوں کے حالات آپ کو سناتا. کیسی سادی زندگی, کیسی سادی زندگی, امت کی خاطر کیسی بے چینی اور بے قراری ہے, آپ سن کر دنگ رہ جاتے. دنیا سو رہی ہوتی تھی, عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں نکل کر علاقوں کا دورہ کرتے تھے, سواری پر بیٹھ کر جنگل جنگل دورے کرتے تھے, کہیں کوئی مسافر پریشان حال تو نہیں. سینکڑوں واقعات ہیں آپ کے ایسے, آپ جب جنگل میں کہیں گشت کر رہے ہیں کوئی مسافر مل گیا. ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں جنگل میں, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اندر سے خیمے سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے پوچھا, یہ عورت کیوں کراہتی ہے, کیا تکلیف ہے اس کو؟ تو اس نے کہا, جاؤ اپنا کام کرو, تم سے مطلب نہیں. آپ نے کہا, نہیں بتلاؤ تو, تم پردیسی مسافر ہو. اس نے کہا, اس کو بچے کی پیدائش ہونے والی ہے, اس کا درد ہے. تو آپ نے پوچھا, وہاں کوئی عورت ہے خدمت کے لیے؟ اس نے کہا, نہیں کوئی نہیں, تنہا ہوں اور کوئی نہیں. تو فرمایا, میں کسی کو لے آؤں؟ تمہاری مرضی. گھر آئے, اپنی اہلیہ کو جگایا. کون اہلیہ؟ بہت غور سنیے گا, ان کا نام ہے ام کلثوم. یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی صاحبزادی, حضرت علی کی بیٹی جو عمر ابن خطاب کے نکاح میں تھی، جا کے پوچھو شیعوں سے کہ ام کلثوم اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا شوہر کون تھا؟ عمر ابن خطاب، تو وہ نہیں ہوں گے اہل بیت میں سے. فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم، ان کو جگایا، اٹھو، ایک خدمت کا موقع آیا، ایک پردیسی مسافر ہے، اس کے گھر میں بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے اور وہاں کوئی خدمت والا نہیں، چلو. آئیں ساتھ میں گئے، آپ نے اپنے اہلیہ کو اندر بھیج دیا اور باہر بیٹھ کر مہمان سے باتیں کرنے لگے. کچھ دیر میں اندر سے آپ کی اہلیہ نے آواز دی، امیر المومنین مہمان کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ نے اس کو بچہ دیا ہے. اب جب مہمان نے سنا امیر المومنین، تو اس نے پوچھا آپ عمر ابن خطاب ہیں؟ فرمایا ہاں. وہ کانپنے لگا، پیروں پہ گرنے لگا. آپ نے فرمایا نہیں، ڈرو مت، گھبراؤ مت، خلیفہ میں ہوں، ذمہ داری میری ہے، میری خلافت میں کوئی پردیسی مسافر پریشان حال رہے تو کون جاگے گا؟ عمر ابن خطاب جاگے گا. کر رہے جنگل میں دیکھا چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس میں کچھ پک رہا ہے، بچے بلبلا رہے ہیں. پوچھا اس عورت سے بچے کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا بھوک کی بنیاد پر. تو کچھ کھلا کیوں نہیں دیتی ہو؟ کیا کھلاؤں؟ کچھ ہے نہیں. تو پتیلی میں کیا ہے؟ کہا پتیلی میں پانی اور کنکر ہیں، کنکر اوپر نیچے ہو رہے ہیں، آواز اٹھ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا تم بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو؟ اس نے کہا جاؤ جی اپنا کام کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے ہانڈی چڑھا دی ہے، بچوں سے کہا ہے پک جائے تو کھا لینا، جب بچے اسی امید پر سو جائیں گے میں آگ بجھا کر میں بھی سو جاؤں گی، یہاں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے عمر ابن خطاب کو اس کی اطلاع کیوں نہیں کی؟ کہا جاؤ جی عمر دارالخلافت میں مزے لے رہے ہوں گے، ہم غریبوں ہی کون سنتا ہے. لوٹ کر آئے، بیت المال کھولا، رات کا وقت، آٹا نکالا، کھجوریں نکالی، مکھن نکالا، اپنے خادم کو ساتھ میں لیا اور بوری سر پر رکھی اور چلے. خادم کہتا ہے یہ بوری میں لے لوں؟ فرمایا خلافت کا بوجھ میرے کندھے پر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا، تم ساتھ چلو. آئے، آ کر کے اس کا مکھن بنایا، مکھن کو آٹے ملایا، کھجوریں ڈالی، اس کو آگ میں پکایا، حلوہ بنایا اور بچوں کو جگا کر اپنے ہاتھ سے کھلایا. بچے اپنی ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ اماں قبر سے ہمارے ابا اٹھ کر آ گئے کیا؟ یہ کون ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے؟ اور فرمایا کل صبح بیت المال جانا، امیر المومنین سے ملنا، وہ تمہاری مدد کریں گے. وہ عورت کہہ رہی جاؤ جی عمر ابن خطاب کہاں ہماری سننے والے، خلیفہ تو تم کو ہونا چاہیے، خلیفہ تم جیسا آدمی ہونا چاہیے، عمر ابن خطاب و خلافت کیا حق ہے؟ اب جب دوسرے دن دارالخلافت پہنچتی ہے اور اس عورت کی نگاہ عمر ابن خطاب پر پڑتی ہے کہ میں انہی کے منہ پر انہی کو برا بھلا کہہ رہی تھی، کانپنے لگی. فرمایا کانپو مت، ان کو اتنا سمن دو، روانہ کرو. یہ میں نے آپ کو دو تین واقعات سنائے عمر ابن خطاب کی خلافت کا، 10.5 سالہ دور ہے، ایک دن سکون سے بستر پر نہیں سوئے، چاروں طرف اسلامی فتوحات، آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو پراپرٹیاں نہیں دی. سال بھر میں سرکاری خزانے سے صرف 2 لباس لیتے تھے، 2 جوڑا صرف، جتنا عام آدمی کا اتنا آپ کا، اور عام طور پر کرتے میں پیوند ہوتے تھے. روم کا علاقہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں کے مذہبی پیشوا مذہبی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک حکمراں ایسا ایسا ہوگا، اگر وہ آئے تو جنگ مت کرنا. جب عمر ابن خطاب کے اوپر نگاہ پڑی تو چابیاں حوالے کر دیں، یہ حکمراں ہے. ہماری مذہبی کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں یہ اس حکمراں پر صحیح اترتی ہیں. کیا تھا اس میں؟ اس میں لکھا ہوا تھا وہ حکمراں اس شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کا غلام اونٹنی پر ہوگا, وہ نیچے چل رہا ہوگا. لمبا سفر تھا, باری لگا لی گئی تھی, کچھ دور تم بیٹھو ہم پیدل, پھر ہم بیٹھے تم پیدل. جب شہر کے اندر داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کے اونٹنی پر بیٹھنے کی باری تھی. غلام نے بڑی خوشامد کی, حضرت میں تو غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ اونٹنی پر بیٹھیے, میں پیدل چلتا ہوں. فرمایا جو ہمارا تمہارا آپس میں ایک مرتبہ طے ہو گیا طے ہو گیا, اب تمہاری باری, تم بیٹھو اوپر میں چلتا ہوں. شہر کے اندر عمر بن خطاب لاکھوں لاکھ فوج لے کر چلنے والا خلیفہ پیدل جا داخل ہو رہا ہے, اونٹنی کی پیٹھ پر غلام بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ پیدل داخل ہو رہا ہے, اور کرتے پر آگے اور پیچھے 17 پیوند ہیں. شان کے ساتھ اپنی عمر گزاری عمر بن خطاب نے, 10.5 سالہ دور عمر بن خطاب کی خلافت کا اس شان کے ساتھ گزرا ہے. یہ مردود کہتے ہیں خلافت کے مزے لوٹنے کے لیے منافقت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. باپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ, ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا عمر ابن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام کہا ہے. مجھے امیر المومنین مت کہنا, میں امارت کی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا, میں درخواست کر رہا ہوں. کیا درخواست تھی؟ جس روزے میں جس حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں اور کمرے تھے نا, حجرے تھے, جو روضہ اقدس ہے مدینہ منورہ میں وہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دفن ہوئے. اب سیدنا ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا, وہ تو اماں عائشہ کے ابا تھے, وہ وہاں دفن ہو گئے. عمر بن خطاب کون ہوتے ہیں, وہاں دفن ہو. میری درخواست یہ ہے اماں عائشہ سے کہہ دینا, عمر بن خطاب کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے قدموں کے پاس مجھ کو جگہ مل جائے, مجھے روضہ اقدس میں دفن کرنے کی آپ اجازت دے دیجیے. اگر اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا, ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان مجھ کو دفن کر دینا. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب پیغام کہہ رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں خبردار خبردار, حضرت عائشہ سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے, کہنا عمر بن خطاب نے کہا. تشریف لے گئے حضرت عائشہ عمر بن خطاب کی اس ناگہانی موت پر. جاگنی کا عالم ہے, نیزہ لگ چکا ہے, اب موت یقینی ہے. وہ اسی غم میں بیٹھے رو رہی تھی, پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ پیغام لے کر آیا. حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے وہ جگہ اپنے لیے سوچ کے رکھی تھی, لیکن میں اپنے بھائی عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں, میں مسلمانوں کے عام قبرستان دفن ہو جاؤں گی, عمر بن خطاب کو وہاں دفن کیا جائے. لوٹ کر قاصد آیا, آپ لیٹے ہوئے تھے, اٹھنے کے لائق نہیں تھے. فرمایا بڑے محترم مقام سے قاصد لوٹ کر آ رہا ہے, ام المومنین کا پیغام لے کر آیا ہے, مجھے سہارا دے کر بیٹھال دو. لوگوں نے بیٹھالا. پوچھا کیا جواب دیا؟ کہا تو عائشہ نے کہا ہے اجازت ہے. فرمایا اچھا, جب میرا جنازہ لے کر چلنا تو ایک مرتبہ پھر پوچھنا, اگر ہاں بولیں گی دفن کر دینا, ورنہ عام قبرستان مجھ کو دفن کر. بالآخر حضرت عائشہ کی اجازت ہوئی اور عمر ابن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں قبروں کی ترتیب یہ ہے, اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تھوڑا کندھے کے پاس سے شانے کے پاس سے نیچے ابوبکر صدیق ہیں, اور اللہ کے نبی کے قدموں کے پاس عمر ابن خطاب کی قبر ہے, اور ایک قبر کی جگہ وہاں خالی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتریں گے اور زندگی پوری کر کے ان کی موت ہوگی, وہاں وہ دفن ہوں. سیدنا عمر ابن خطاب کو ان ظالموں نے مار دیا, اب ان کی جگہ پر عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے. سیدنا عثمان غنی کی خلافت بھی بہت طاقتور, بڑی مضبوط. کیوں؟ عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیٹھے تھے. آدر آج ہی دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے, ٹیکس وصول ہو کر مدینے میں آ رہا ہے، مال کی فراوانی ہے، اسلام کا دبدبا اور شوکت ہے، اب کیا کیا ان لوگوں نے؟ اب انہوں نے ایک نیا چولا بدلا، سیدنا عمر ابن خطاب کو مارنے والوں نے پلاننگ پھر چینج کی، اب کیا کرنا؟ اب عثمان غنی کو مارنا نہیں ہے، اب عثمان غنی کو بدنام کرنا ہے۔ کیسے بدنام کرنا ہے؟ اس بات کو بہت غور سے رک کر سنیے، اور اپنے ان نادان دوستوں سے کہتا ہوں جنہوں نے تاریخ پڑھ کر جو گمراہ ہوئے ہیں، سنو، سازش کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، عمر فاروق خلیفہ بنے، وہ فتنہ وہاں نہیں پیدا کیا گیا جو فتنہ عثمان غنی کے خلیفہ بننے کے بعد پیدا کیا گیا۔ وہ کیا فتنہ تھا؟ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ٹکراؤ۔ یہ مکے کے دو بڑے خاندان تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ حضرت علی بنو ہاشم کے ہیں اور عثمان غنی بنو امیہ کے۔ اب یہاں پر ان دونوں خاندانوں کا ٹکراؤ شروع کرایا گیا۔ یہ سازش اوپر کامیاب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ ابو بکر اور عمر نہ بنو ہاشم کے تھے نہ بنو امیہ کے تھے، اس لیے ان کی خلافت میں یہ پتا نہیں نکالا گیا، یہ گیم نہیں کھیلا گیا۔ یہ گیم یہاں شروع ہوا کب؟ سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ بننے کے بعد۔ ایک شخص یمن کا رہنے والا یہودی، یہ عمر بن خطاب کا قاتل، ایران کا رہنے والا مجوسی، اور سیدنا علی کی حمایت کا دم بھرنے والا، اور حمایتی ٹولہ جو بعد میں شیعہ نے علی کہلایا، ان کا سرغنہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا، یمن میں سنا کا رہنے والا ایک یہودی۔ اس نے لبادہ چین کیا، کلمہ پڑھ لیا اور مدینے میں آ کر رہنے لگا، بالکل دینداروں کا لباس، لمبا کرتا، جبا، قبا، داڑھی، دو دائیں دو بائیں، بہت بڑا بزرگ، زہر کی پڑیا تھا، زہر کی پڑیا، عبداللہ ابن سبا۔ اس نے کیا شروع کیا؟ یہ آ کر حضرت علی سے ملا، حضرت خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت علی نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا، بس مردود، اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کرنے میں سب سے پہلا ووٹ حضرت علی کا ہی تو ہے۔ سب سے پہلے عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ کس نے دیا؟ حضرت علی نے دیا کہ میں عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ تب جھگڑا کس بات کا تھا؟ پوری امت نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ مانا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی کے خلافت میں وزیر تھے، کیبنٹ منسٹر تھے، وزیر عدل و انصاف تھے، جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس نے شوشے چھوڑے، اہل بیت کے فضائل کے نام پر واقعات گڑھنے شروع کیے، اور یہاں سے اب ٹیبل پر بیٹھ کر شیعوں کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ ان کا سرغنہ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہ یمن کے علاقے میں صنعاء کا رہنے والا یہودی تھا، جو ان دو خاندانوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ مدینے میں کامیاب نہیں ہوا، مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ماحول خراب کرنا شروع کیا۔ کرتے کیا تھے؟ مصر سے خط جا رہا ہے مدینہ، فرضی، فلانے کے نام سے فلانے کے نام پر، آپ کے یہاں کیا حال ہے؟ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، یہاں حالات بہت خراب ہیں، گورنر اچھے نہیں ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے، عثمان غنی کی حکومت ایک دم فیل ہے، ناکام ہے، اس حکومت کو بدل دینا چاہیے۔ ایک خط یہاں سے وہاں جا رہا ہے، ایک خط وہاں سے وہاں جا رہا ہے، دو لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، دو لوگ وہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ماحول گندا کیا جا رہا ہے۔ اور بالآخر سیدنا عثمان غنی کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، حضرت علی کو خلیفہ بنا دیجیے۔ بھائی سیدھی بات ہے، سارے مسلمانوں نے مل کر کسی کو خلیفہ چنا ہے، وہ دستبردار کیوں ہو جائے؟ اور یہ مطالبہ کوئی اکابر میں کوئی کرے؟ حضرت علی نہیں کر رہے، طلحہ نہیں کر رہے، زبیر نہیں کر رہے، عبداللہ ابن عباس نہیں کر رہے، اہل بیت میں کوئی نہیں کر رہا، کر کون رہا ہے؟ وہ 420 وہ یہودی یمن سے آیا ہوا اور اس کی ٹولی. حج کا موقع آیا، سیدنا عثمان غنی نے سارے صوبوں کے گورنروں کو بلایا مکہ المکرمہ میں، ان سے مشورہ کیا کہ بھئی ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے ایک ہی رائے دی، یہ دو چار نالائق ہیں، ان کو پکڑوا کے پٹوائیے اور اندر کر دیجئے، سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. سیدنا عثمان غنی بہت نرم مزاج تھے، انہوں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں، میں اپنی ذات کی خاطر کسی کے اوپر سختی کروں اچھا نہیں لگتا، بات کر. اب یہ نالائق مدینے میں جمع ہو گئے اور مدینے میں جمع ہو کر شور شرابا کر رہے ہیں عثمان غنی کے خلاف، ہنگامے ہو رہے ہیں. داستان بہت لمبی ہے، وہ داستان سنانے کا موقع نہیں ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں. مسجد نبوی کے اندر شور، مدینے کی گلیوں میں شور، ہنگامہ، حضرت علی ڈانٹ رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، اکابر صحابہ سیدنا عثمان غنی کے پاس آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیجئے، ان بدتمیزوں کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی کہہ رہے ہیں میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا. پچھلا مہینہ جو ذوالحجہ گزرا ہے، ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے، صحابہ سیدنا عثمان غنی کے پاس آ رہے ہیں کہ بھائی آپ طاقت کا استعمال بھی نہیں کر رہے، اور جو مطالبہ یہ کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کو قبول نہیں کرنا ہے، خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے، تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں روزے سے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا ہے عثمان شام کو افطار ہمارے ساتھ کرنا، آج شام ہوتے ہوتے مسئلے کا حل نکل آئے گا. حضرت علی نے اپنے صاحبزادگان حسن اور حسین کو حضرت عثمان غنی کے مکان کے سامنے کھڑا کر رکھا تھا، کوئی بدتمیز اندر نہ لے پائے. ان لوگوں نے پیچھے سے آ کر پچھلی دیوار سے کود کر سیدنا عثمان غنی کے اوپر خنجر سے حملہ کیا. آپ روزے کی حالت میں تھے، 80 سال کی عمر ہے، داماد رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے اسلام کی خاطر بے پناہ قربانیاں ہیں، ایسے خلیفہ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، سینے پر چڑھ کر آپ کے سینے پر خنجر پیوس کر. آپ کی اہلیہ نے، حضرت نائلہ نے دفاع کرنا چاہا تو ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، سیدنا عثمان غنی کا سر بدن سے جدا کر دیا گیا اور یہ نالائق عثمان غنی کو شہید کر کے کود کے نکل گئے. اب اہلیہ نے لوگوں کو اطلاع کی اوپر چڑھ کر کے کہ خلیفۃ المسلمین شہید کر دیے گئے، اب لوگ دوڑ کر آئے تو یہاں تو کوئی نہیں تھا اور عثمان غنی کی لاش پڑی. اب کیا کریں، ہر طرف انہی بلوائیوں کا راج ہے، ہو ہنگامہ ہے. بالآخر بھئی کرنا کیا، سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، اب اگلا خلیفہ منتخب ہو تو حکومت کو سنبھالے ورنہ حکومت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. سیدنا عثمان غنی کے بعد حضرت علی سے افضل اور بہتر تو کوئی نہیں تھا، امت نے ان کو منتخب کرنا چاہا. اب یہی نالائق جو ہنگامے کر رہے تھے انہوں نے علی کو گھیر لیا اور بیعت شروع ہو گئی. اکثر صحابہ علی سے کہہ رہے ہیں ان کو الگ کیجئے، ان کو دور کیجئے، اور ایک بات سن لیجئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت علی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بڑا مجمع ہے، ہنگامہ ہے، شور شرابہ ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں ذرا حالات سازگار ہوں گے میں ان سے نمٹوں گا، اور صحابہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو نمٹنے نہیں دیں گے، آپ کو ہی نپٹا دیں گے. آپ سارا کام چھوڑ کر پہلے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں اور عثمان غنی کا خون پینے والوں سے آپ قصاص لیجئے. لیکن اس کی نوبت نہیں آ پائی، اور میرے بزرگوں اس کے بعد وہ واقعات سامنے آئے جہاں پر صحابہ کی تلواریں آمنے سامنے نکلی، اور 10,000 مسلمانوں کا خون، اکابر صحابہ کا خون زمین پر بہا. حضرت علی روتے تھے، پروردگار میں بیزار ہوں، تو گواہ رہنا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. جنگ جمل میں جب حضرت طلحہ شہید ہوئے ہیں، رات کے تاریکی میں ہنگامہ ہوا تھا، صبح علی نے ان سارے صحابہ کی لاشوں کو جمع کیا، کفن دفن کا انتظام کیا. حضرت حسن نے آواز دی، ابا حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی. یہ کون تھے؟ جنگ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے تیروں کی بارش کی تھی، تو جو صحابہ سامنے سیرہ سفر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، اس میں طلحہ تھے. بدن کے اوپر 80 بار آئے تھے، ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، پوری زندگی ہاتھ کام نہیں کر سکا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے. وہ طلحہ کی لاش پڑی ہوئی ہے. حضرت علی آئے، اس ہاتھ کو اٹھایا اور چومتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے، خداوندہ تو گواہ رہنا، عثمان غنی کے خون سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پریشان ہیں، ان سازشوں سے ہم کیسے نکلیں. حضرت علی کی خلافت کا 5 سالہ دور ہے، ایک دن سکون سے ان ظالموں نے آپ کو نہیں بیٹھنے دیا. کون؟ جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہلاتے. اور بالآخر جب ایسے حالات بنے کہ صحابہ میں آپس میں مصالحت ہو جائے گی اور ہنگامے ختم ہو جائیں گے، تو کوفہ کی جامع مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے سر پر تلوار سے وار کر کے ان کو شہید کر دیا. ہمیں بتلائے کوئی، عمر ابن خطاب کا قاتل کون؟ عثمان غنی کا قاتل کون؟ علی مرتضیٰ کا قاتل کون؟ وہاں بھی یزید تھا، وہاں بھی یزید تھا. مردودو، حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ داری تم نے یزید پہ ڈال دی، عمر ابن خطاب کا قتل کس کے اوپر جائے گا؟ عثمان غنی کا قتل کس کے اوپر جائے گا؟ حضرت علی کا قتل کس کے اوپر جائے گا؟ تاریخ ادھر سے پڑھیے. جب حضرت علی کو مار لگی، خطرناک وار تھا، سر پر وار تھا، اندر تک چلا گیا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا، بیٹے تم تو سارے ہنگامے دیکھ رہے تھے، اگر میرے بعد امت تم کو خلیفہ منتخب کرے تو تم کسی بھی قیمت پر حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لینا، مسلمانوں کا خون اب نہ بہے. حضرت حسن خلیفہ منتخب ہوئے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے یہ کہہ کر بیعت لی، اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، اور اگر میں سلنڈر ہو گیا، میں نے کسی اور کو خلیفہ چن لیا، تو تم سب کی خلافت کی بیعت ادھر منتقل ہو جائے گی. جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابا کی وصیت یہ ہے کہ میں آپ سے کسی بھی قیمت پر مصالحت کر لوں. حضرت معاویہ نے جواب دیا، واپس قاصد کو بھیجا، اپنے پیٹ پر مہر مار کر دستخط کر دی اور کہلایا کہ بھتیجے حسن سے کہہ دو آپ جو چاہیں شرطیں لکھ دیں، مجھے منظور ہے، میں پہلے سے دستخط کر کے دے رہا ہوں، جو شرطیں آپ چاہو لکھ دو، مجھے منظور ہے، میں بھی وہی چاہتا ہوں، اب مسلمانوں کا خون نہ بہے. تو حضرت حسن نے ان کو جامع مسجد کوفہ میں بلوایا اور تقریر کی کھڑے ہو کر کے، بڑا مجمع تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ حالات ہیں، سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے لے کر میرے ابا کی شہادت تک جو تماشے ہنگامے ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ابا کی وصیت یہ تھی کہ میں معاویہ سے مصالحت کر لوں، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور میں نے یہ بیعت کی. حضرت حسن نے خود بیعت کی امیر معاویہ کے ہاتھ میں. حضرت حسین سے کہا تم بیعت کرو، اپنی فوج کے جنرل سے کہا تم بیعت کرو، اب پوری امت کا خلیفہ ایک، کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. سن 40 سے لے کر 60 تک 20 سال کا عرصہ ہے. اب سنیے، سیدنا عثمان غنی کو قتل کرنے والوں سے قصاص لیا جائے، ان بدتمیزوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اکابر صحابہ اس کے دعوے دار تھے، اس میں ایک نمبر حضرت معاویہ کا ہے. کیوں؟ حضرت معاویہ سیدنا عثمان غنی کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت عثمان کے خاندان کے لوگوں نے ایک معاویہ سے کہا تھا کہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں ابا کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. حضرت معاویہ اس لیے اس کے علمبردار تھے, بنو امیہ کے تھے, اور اختلاف کی بنیاد وہی بنی تھی. جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو آپ نے سارے صوبوں کے گورنروں کو فرمان جاری کیا, ان سارے نالائقوں کو پکڑا جائے جو قتل عثمان کی سازش میں شامل تھے, جو صحابہ کو لڑا رہے تھے, جنہوں نے علی کو قتل کیا ہے, ان سب کو گرفتار کیا جائے, اس پوری ٹولی کو, اور سب کو پھانسی پر ٹانگا جائے اور گردنیں اڑائی جائیں. سب مارے گئے. امیر معاویہ کے خاندان سے اس لیے بغض ہے, صبح اٹھتے آنکھیں ملتے بنو امیہ کو اس لیے گالی دیتے. وہ کام حضرت علی نہیں کر سکے تھے, ان کو مہلت نہیں ملی. یہ کام کس نے کیا؟ حضرت معاویہ نے کیا. حضرت معاویہ تقریباً 15 سال پہلے سے عمر بن خطاب کے زمانے سے شام کے گورنر تھے, مضبوط صوبہ تھا مسلمانوں کا, اور 40 سے لے کر 60 تک پوری امت کے تنے تنہا آپ خلیفہ بنے. اور وہ کام جو حضرت علی نہیں کر سکے تھے, چاہنے کے باوجود نہیں کر سکے تھے, حضرت معاویہ نے کر کے دکھایا. اب اس لیے وہ ٹولی جس کے اوپر سیدنا عثمان غنی کے خون کے دھبے ہیں, جن کے اوپر حضرت علی کے خون کے دھبے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاویہ نے کیوں مارا ان لوگوں کو, نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ تو نہیں کہہ سکتے. اب ادھر سائڈ میں کھڑے ہو گئے محبت اہل بیت کے نام پر, اور ادھر سے کھڑے ہو کے ادھر گالیاں دے رہے. انشاءاللہ میں اگلی ملاقات میں بتلاؤں گا اس کے بعد کیا ہو. حضرت حسن خلیفہ منتخب ہونے کے باوجود سلنڈر کر رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ امت کا خون نہ بہے. اور یہ سازش جو بعد میں شیعیت کہلائی, اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, عبداللہ ابن سبا سے, جو یمن کا یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر محبت اہل بیت کے نام پر فتنے بو رہا تھا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلی بات ہوگی.